przygotowując audycję w czwartek wieczorem, wiedziałem, że przyjdzie Nick Cave i że on znajdzie dla siebie miejsce w mikrokosmosie i że trzeba dla niego trzymać miejsce. No ale w ten sposób sprawiłem, że niech policzę, ze 40 minut audycji wypadło dzisiaj wieczorem, dzisiaj, kiedy poprawiałem, jeszcze kiedy Nick Cave już się pojawił. Taki mamy czas i przepraszam tych wszystkich artystów, którzy nagrali w tym tygodniu płytę, ale niestety prawdopodobnie nigdy się nie spotkamy z tym albumem. Dlaczego? A dlatego, że wielu naszych przyjaciół, no i wielu znanych, znakomitych osobistości wydało albumy właśnie teraz. Nick Cave and the Bad Seeds na początek. No to co? Lecimy. Lecimy dalej. Give me one more year, then I'll be around. From now just to write my thoughts down. I'm feeling lucky to be lost, wondering what's coming next. Scratching and crawling, whiskey soaking, stealing time from death. Like an astronaut above the curvature of the earth, just a wanderer under the motion of hearts. They take to the road. There's poison, there's silver, that's home. Dallas Green, czyli City and Color. To nie wiem, to jest 6. czy 7. płyta już City and Color. No i utwór, który nosi tytuł Astronaut, to nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj taki utwór z takim tytułem nie znalazł się w mikrokosmosie. No ale oprócz tego proszę pamiętać, że Dallas mimo, no, miał urodziny przed chwilą, ale mimo niecałych 40 lat ten dorobek jest potężny już, bo przecież z jednej strony City and Color, ale jeszcze Alexis on Fire, pamiętamy, You and Me, jeszcze Tegan and Sara nawet, tam jakiś udział w tym duecie dla niego też się znalazł. Tych płyt, tych jeszcze gościnnych występów mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo i cieszę się, że z różnych stron nam się pokazuje. Dallas Green, czyli City and Color dziś z najnowszego albumu Appeal for Loneliness. No jak pięknie nam pasuje do Nicka Cave'a. No dobrze, spróbujmy co tu dalej. Flying Colors? Czemu nie? Yeah, looking down. Take Trzeci album formacji Flying Colors, Living Colors. Flying Colors właśnie się pojawił. Flying Colors, myślę, że Państwo pamiętają. Między innymi Neil Morse, Steve Morse, no i Mike Portnoy, jako jeden ze sprawców tego całego zamieszania. I chyba dobrze podsumowuje. W jednym z wywiadów powiedział: każdy utwór przynosi mnóstwo radości dla uszu i każdy zabiera w małą podróż. Third Degree jest przy tym kompletną całością, podróżą niosącą radość od początku do końca. I chyba trzeba było się pod tym podpisać. To od Mike'a Portnoya nowa muzyka, ale jest jeszcze parę płyt, które zapowiadaliśmy całymi tygodniami i kolejnymi singlami. One właśnie teraz, w tym tygodniu się pojawiły. Tak jest z nowym albumem Angel Olsen. Dziwna to płyta, a może nie, nie jest to dziwna płyta, dziwnie się ją klasyfikuje, trudno ją włożyć w którąśkolwiek szufladę, co w zasadzie jest plusem, prawda? All Mirrors, nowy album Angel Olsen, płyta dziwaczna właśnie pod względem muzycznym, no może nie, nie, nie ma tam dziwnych rzeczy, nietypowych, nie. One są raczej takimi rzeczami, które raczej już kiedyś ktoś wymyślił, ale tak to jest dziwnie poskładane, że nie jestem w stanie w żadną szufladę tego albumu włożyć. To bardzo, bardzo nietypowe. Bardzo mi się to podoba. North Mississippi All Stars za moment. I czy to jest blues, proszę państwa? North Mississippi All Stars. Jeżeli ktoś powie, że myślę, że znalazłoby się ze dwie osoby takie na świecie, powiedzą, że w bluesie to wszystko to samo, zawsze nudy, to tutaj na pewno nie można tego stwierdzić. North Mississippi All Stars, album Up and Rolling. Mnóstwo pomysłów i mnóstwo radości, mnóstwo wdzięków tym wszystkim jeszcze dodatkowo. Płyta ukazała się wczoraj. A co do następnej, myślę, że stylistycznie odrobinę będzie podobna, ale tutaj emocje chyba dominują. Przegapiłem ją. To przez to, że tam jakaś data nie piątkowa, tylko jakiś poniedziałek. Ktoś sobie wymyślił, że będzie data premiery. No i już. Ale płyta obowiązkowa, moim zdaniem. That's love. That's love. And we long to rise above. just a pin. Prawie 18 minut do godziny 5. I czy to kropka już? Nie, nie, ale takich kropek, takich utworów, przy których ciarki się pojawiają, jest trochę na nowym albumie Bad Heart. A na końcu schowane jeszcze nagrania koncertowe. Love is a fever, and it's burning me alive. It can't be tamed or satisfied. There is no mercy for the falling of all the weak. Love is a nasty word to speak. I don't wanna love him anymore. You see nothing like the man I love you for. But the pain is real comfortable when it's all you got. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. And I'm sliding off of my seat. Love is like fire on the floor. It's got me all running for the door. I'll be crawling back for more. Love is fire on the floor. It don't matter what you say. You can't survive it then. This kind of love, don't need no better set than she. Nothing soft, nothing soft or sweet today. Love is the last sign you were born. There's a sign above the door saying no, no. Ashes and smoke, and they can't compete. Not even hell can take the heat. I'll be knocked out of my feet by. Ooh. Bad Heart. Tak było w maju w Amsterdamie, w maju 2018 roku, Live at the Ziggo Dome. A przypominam, że Bad Heart już za chwilę, no dobra, to będzie dłuższa chwila, za chwilę w naszym kraju, 21 października wystąpi na Torwarze. Tylko to będzie dłuższa chwila, dlatego że to będzie 2020. Tak, to za rok. Dopiero, ale już ogłoszono, nie wiem czy bilety już są, ale już ogłoszono 21 października 2020 Bad Heart przyjeżdża do Polski. Niezły kalendarz na rok z kawałkiem. To znaczy, że oni to pół roku temu zaczęli załatwiać, czy rok temu. Nieźle, nieźle. Cieszę się, że Bad Heart przyjedzie i cieszę się, że tak dobrą płytę nagrała. A teraz z koncertu na koncert. Yeah. Po pierwsze MTV Music Awards 2007, po drugie 30 czerwca 2020 to data koncertu System of a Down, który odbędzie się w naszym kraju. 30, czy to wiadomość sprzed paru dni, 30 czerwca 2020 Tauron Arena Kraków. System of a Down i Serge Tankian, który tutaj przed chwilą nam zaśpiewał. Po kolejne Dead Kennedys, bo to oryginalny wykonawca, twórca tego utworu Holiday in Cambodia. No a po czwarte wszystko z płyty Foo Fighters. Tak się wszystko składa, miesza. Foo Fighters postanowiło podzielić się nagraniami z przeszłości, takimi, które do tej pory nie trafiły na płytę. Nie jest to jakieś ogromne wydawnictwo, ani od czasu do czasu takie coś małego. Taką epkę 5-6-utworową wydają, dzielą się nagraniami z przeszłości. To takie nagranie koncertowe, a obok trochę spokojniejsze. I'll remind you if ever you think. the one. Ale piękną nam kropę zagrali. Foo Fighters, If Ever, z albumu Małej Jabłki, która właśnie się ukazała. Szybkie spojrzenie na zegar, 3 do 5. Wracamy na naszą ulubioną, no może nie ulubioną, bo trudno by ona była ulubiona. To też taka refleksja nad jej sensem i nad jej cechą. Nick Cave w tym tygodniu wydał nowy album. Zatrzymajmy się z nim na moment.